इसको बाहर से लगाना, इसको बाहर से या पुस्तक के लिए दिक्कत करते हैं बाहर से। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखी बृहदारण्यकोपनिषद् द्वितीय अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के ऊपर विचार आरंभ हो गया है, जिसका नाम है मूर्तामूर्त ब्राह्मण। ब्रह्म का दो रूप है, सविशेष और निर्विशेष। सविशेष में दो ही रूप पाए जाते हैं, मानो मूर्त और अमूर्त दो रूप है बस, ये ब्रह्म का ही रूप है। जैसे रज्जु में जो जो वस्तु कल्पित हो, कल्पना होती है, सब रज्जु का ही रूप है। वो अध्यारोप काल में रज्जु का ही रूप माना जाएगा और अपवाद काल में कोई वस्तु नहीं, रज्जु ही है। निर्विशेष की जब चर्चा होती है, नेति नेति के द्वारा निषेध कर दिया जाएगा। और सविशेष में सारे रूप ब्रह्म के सारे में दो ही रूप हैं, दो ही स्वरूप है। क्या है? मूर्त और अमूर्त। पृथ्वी जल तेज मूर्त रूप में है और वायु आकाश अमूर्त रूप में, तो प्राणादि सब उसी के अंतर्भूत हो जाते हैं। मूर्त अमूर्त कथन करने से सब क्यों पंचभूत आगे, पंचभूत का कार्य सबके सब उसी में आ जाएंगे मूर्त अमूर्त। ये दो ही संक्षेप में बोला, देवा व ब्रह्म रूपे, ब्रह्म का रूप दो ही है ऐसा बोला। क्या है तो कहा मूर्तम च एवा अमूर्तम च, एक मूर्त है एक अमूर्त है। और मर्त्यम च अमृतम च, एक मर्त्य है एक अमृत है। और स्थितम च यच्च, ये स्थित है माने गमन पूर्वक स्थिर रहने वाला है एक, और एक माने व्यापक है, यत माने जाने वाला, सर्वत्र जाने वाला व्यापक है, ऐसा है। दो रूप है माने उसके विरोधी ऐसा। असत्य तेज, जो मूर्त में सत्य जो विद्वान प्रत्यक्ष का विषय बनता है सत्य बोला जाता है। अत्यत माने वह बोला जाता है जिसको सर्वनाम में जो तत् शब्द का पर्याय वाचक होता है, त्यत तत् त्यद यद यद इदम अदस एक द्विस्पद अस्पद भौत किम ऐसा बोलते हैं। तत् के बाद त्यत शब्द दिया है, त्यत माने तत् का जो अर्थ है, त्यत का जो परोक्ष वाचक होता है त्यत, त्यत माने वह जिसको वायु आकाश में ऐसा बोला जाता है। तो दो ही रूप है एक कहा, तो मंत्र हो गया था आगे। ठीक है, देखें संबंधम भक्तुम वृत्तम कीर्तयति कहते हैं, पूर्वापर संबंध, पूर्व ब्राह्मण के साथ में या आगामी ब्राह्मण जो मूर्तापरत ब्राह्मण का क्या संबंध होगा, वही कोई संबंध होगा। यह संबंध का अर्थन करने के लिए संबंधम भक्तुम, पूर्वोत्तर ब्राह्मण का जो संबंध है, उत्तर ब्राह्मण वर्तमान ब्राह्मण पूर्व ब्राह्मण जो गया, वो दोनों ब्राह्मणों का संबंध का कथन करने के लिए वृत्तम कीर्तन, तो पूर्व की बातों का कुछ कथन करते हैं, पूर्व में क्या क्या हुआ। यही है नौ की टिप्पणी में कहते हैं पूर्वोत्तर ब्राह्मण यो हो कहा, पूर्वोत्तर ब्राह्मण यो संबंध भक्तों, पूर्व ब्राह्मण और उत्तर ब्राह्मण जो वर्तमान आ रहा है, दोनों ब्राह्मणों का संबंध कथन करने के लिए एक वृत्तम कीर्तयति, पूर्व की बातों के कथन करते हैं। भाष्यकार एक तत्र करके कहा, भाष्य में कहा तत्र प्राणावय सत्यम इति उक्तम, माने तत्र माने वहां वहां प्राणावय सत्यम ऐसा कहा था, कहां कहा था, अजात शत्रु ब्राह्मण ने कहा था, अजात शत्रु ब्राह्मण के जो विश्वय कंडिका है उसमें कहा था प्राणावय सत्यम इति उक्तम, अजात शत्रु ब्राह्मण विश्वय कंडिका में प्राणावय सत्यम तेषां वैसे सत्यम अंतिम में था विश्व कंडिका में, तत्र माने अजात शत्रु ब्राह्मणे ऐसा अर्थ निकालना, उस अजात शत्रु ब्राह्मण में प्रथम ब्राह्मण द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में प्राणावय सत्यम इति उक्तम, प्राण ही सत्य है ऐसा कहा, ऐसा कहा था। या प्राणानाम उपनिषद, जो प्राणों के रहस्य था, उपनिषद था, नाम था उपनिषद, ब्रह्मोपनिषद प्रसंगे न व्याख्याता, ब्रह्म के उपनिषद गुह्य नाम है ना, तस्योपनिषद सत्य से सत्यम, उसी के द्वारा माध्यम के द्वारा ये भी व्याख्यात हो गए, व्याख्या हो गए, जिसका प्राण के जोगुमणि ने बता दिया, रुद्र पर्जन्य आदित्य अग्नि इंद्र पृथ्वी देव इत्यादि शब्दों से ये शिशु ब्राह्मण में कहा गया, ये भी हो गया। एते ते प्राणा इति चौरी, ये साथी तो प्राण है ऐसा करे भी बोला, एते प्राण, ये सात प्राण है, कौन, दो स्रोत्र में, दो नासिका दो चक्षु और एक मुख, ये सप्त शीर्षण्य ऐसा करके कहा था, सिर में होने वाले सात यही बताया था। ये कहा तीन की टिप्पणी, दो और तीन की टिप्पणी, दो में कहते हैं सत्य से सत्यम इति ब्रह्मा विधान प्रसंगे न, तस्योपनिषद सत्य से सत्यम ऐसा कहा था अजात शत्रु ब्राह्मण के विषय कंडिका में, तस्योपनिषद उसी ब्रह्म का उपनिषद नाम है, क्या नाम है, सत्य से सत्य, इसी प्रसंग से प्राण का नाम का कथन हो गया, रुद्रादि नाम दे दिया, ये बता दिया, साथ है ये जिसको रुद्र पर्जन्य आदित्य अग्नि इंद्र पृथ्वी देव इत्यादि शिशु ब्राह्मण की चर्चा हो गई थी। ये कहा आगे कहते हैं चार की टिप्पणी में कहते हैं संख्यात सप्त स्त्रोत्रादय, एते ते प्राणा इति, माने यही प्राण कौन है, जो गिने गए सात स्रोत्रादि ये प्राण है बताया था, गिने गए जो सात स्रोत्रादि हैं यही गिने हुए, इसको कहा। अब प्रश्न होगा ते किमात्मका, ये प्राण क्या स्वरूप वाले हैं, इनका स्वरूप क्या है, निर्विशेष है कि सविशेष है, ये प्राण का स्वरूप क्या है, निर्विशेष है या सविशेष है, और सविशेष है तो जड़ है कि चेतन है, पहले यहां से शुरू होगा। अच्छा तो जड़ है या चेतन है, क्या क्या होगा, और जड़ यदि है तो कारण है कि कार्य है, क्यों जड़ में दो भाग होता है, कार्यकारण भाग होता है, यहां विचार करना यही है, यही कहना चाहते किमात्मा कहा कथम बात ऐसा सत्यत्वम, और उस प्राणों का सत्यत्व कैसे आता है, प्राणावय सत्यम कहा हुआ है अजात शत्रु ब्राह्मण के विषय कंडिका में, उनमें सत्यत्व कैसे है प्राण में, और उनका स्वरूप कैसा है, जड़ है या चेतन है, पहले निर्विशेष और सविशेष क्या है, पहले सविशेष के बारे में सोचेंगे, निर्विशेष बाद में विचार होगा। तो चेतन यदि है तो फिर उनकी उत्पत्ति आदि की चर्चा नहीं होनी चाहिए, अनात्मा है, अनात्मा चेतन नहीं होता, प्राण आदि अनात्मा, आत्मा नहीं, अनात्मा है, तो चेतन हो नहीं सकते, और जड़ है तो कारण है कि कार्य है, कारण नहीं हो सकता, प्राणी की उत्पत्ति सुनाई पड़ती है, कार्य नहीं हो सकता है, बाचारों में विकारों नाम धर्म लग जाएगा, कार्य नाम वस्तु होता ही नहीं है, विचार करना, ये विचार करना है, या प्राण का स्वरूप क्या है, कहते किमात्मका, क्या स्वरूप है, किम आत्मा मैंने स्वरूपम ऐसाम, इनका स्वरूप क्या है, जिनका स्वरूप कैसा है, ते किमात्मका, क्या स्वरूप वाले हैं ये प्राण, कथम बात ऐसाम सत्यत्व, इनमें सत्यत्व कैसे है, ये दो प्रश्न उठता है, इति च वक्तव्यम, ये कहना चाहिए, प्राण का स्वरूप कैसा है, क्या स्वरूप है उनका, और मैंने सत्यत्व कैसे है उसमें, ये दो बातें बताने जरूरी है, ये कहा ते किमात्मका, चार की टिप्पणी का ते किमात्मका कथम बात ऐसाम सत्यत्व में दी, ये भाष्य की पंक्ति ला करके टिप्पणी कार लिखते हैं, ते चेतनाशिव अचेतना वा, पहला प्रश्न उठेगा क्या किमात्मका, क्या स्वरूप है उनका, चेतन है कि अचेतन है वो, ते माने प्राण, वो जो प्राण है चेतन है अचेतन है, पहला, और चेतना वा द्वितीय, यदि द्वितीय है तो अचेतन, यदि है द्वितीय तो कारणात्मन हो विकारावा, द्वितीय रूप मानने का अचेतन मानने पर कारण है कि विकार कार्य है, क्या रूप है इनका, पहले तो चेतन है कि अचेतन है प्रश्न है, उसके बाद में यदि द्वितीय पक्ष मानेंगे अचेतन मानेंगे प्राण को तो कारण है कि कार्य है, तो ऐसा प्रश्न बन जाएगा, कहते न तावत चेतना, माने चेतन तो हो नहीं सकते प्राण, क्यों, कहते अनात्मत्वा, प्राण अनात्मा है, आत्मा में नहीं है, अनात्मा होने से चेतन तो हो नहीं सकते, पहला प्रश्न चला गया, चेतन तो नहीं हो सकते, क्यों, अनात्मत्वात्, अनात्मा होने से चेतन नहीं हो सकते, और दूसरा नापि कारणात्मान अथवा अचेतन मानेंगे प्राण को, तब भी दो प्रश्न उठता है, कारण है कि कार्य है, तो कारण नहीं हो सकता, नापि कारणात्मान, अचेतन पक्ष में भी कारण नहीं हो सकते वो, क्यों, जन्म श्रुते प्राण की उत्पत्ति सुनाई पड़ी है, श्रुति में जन्म सुनाई पड़ा है प्राण, इसलिए विकारत्व, और विकार वाले कार्य मानेंगे, अचेतन है कारण तो नहीं, कार्य है प्राण, ऐसा मानेंगे, तो कहते हैं बाचार महात्वा, केवल कार्य जो होता है शब्द का विषय बनता है, वस्तु नहीं मिलता, जिसको घट बोलते हैं मिट्टी मिलना, मृतिका मिलेगी, घट नहीं मिलता, बाचार मण विकारो नामध्य मृतिका के सत्य, कार्य नाम की कोई वस्तु होता ही नहीं है, यही है, इसलिए न सत्य, इसलिए सत्य नहीं होना चाहिए, प्राण भाई सत्य में कैसे बोल दिया, फिर सत्य तो नहीं होना चाहिए, कार्य हो तो सत्य नहीं होना चाहिए, कारण हो तो जन्म नहीं सुनना चाहिए, ऐसी स्थिति है, तो चेतन तो है नहीं, अनात्मा है, और कारण को भी ले नहीं सकते हैं, क्यों, जन्म सुनाई पड़ता है प्राणों का, और कार्य को भी लेकर तो वस्तु ही नहीं है, फिर उनमें सत्यत्व कैसे आएगा, प्राणावय सत्यम कैसे कहा होगा, अजात शत्रु ब्राह्मण में इसमें विचार करना है, ये कहा, ये कह रहे हैं बात न सत्य, इति आकांक्षा प्रकार अनुवादार्थम इति शब्द है, ये आकांक्षा के प्रकार के अनुवाद के लिए भाष्य में इति लगा दिया, कहते हैं एते प्राणा इति च, ये च से, ये नहीं, यहां है ना, ते किमात्मा का कथम बा तेषाम सत्यत्व च इति वक्तव्य, ये च में ऐसा लेना, ये कहा, अगर इदम ब्राह्मणम आरभ्य थे, ये तो इति के आगे ना, आगे ब्राह्मणम आरभ्य थे उसके साथ इति का संबंध करना, इसलिए ये ब्राह्मण आरंभ होता है, प्राण के स्वरूप का प्रतिपादन करके, प्राण का क्या स्वरूप है विचार कर, वो पंचभूत है जो नाम रूपी और कुछ नहीं, यह आएगा, प्राण भी तो भूतों का ही कार्य है ना, पंचभूतों का कार्य है, तो पंचभूतों को दो रूप में लेते हैं ना, मूर्तामूर्त रूप से लेते हैं, वही स्वरूप है प्राण का, ये निश्चय होना यहां, यही है, इसी के लिए कहना चाहते हैं पंचभूतानाम सत्यानाम कार्यकरणात्मकानाम स्वरूप अवधारणार्थम इदम ब्राह्मणम आरभ्यते, कहते हैं जो पंचभूत हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, तो उन्हीं के निर्धारण करना है, पंचभूता भूतानाम सत्यानाम, प्राण को जो सत्य शब्द बोलते हैं ना, पंचभूतों का कार्य है, पांच ही भूत पाए जाते हैं प्राण में भी, एक एक अंश से रजो अंश से प्राण बने हुए हैं, सात्विक रजो अंश से भूतों के अंश से बने हैं ये, तो पंचभूतानाम सत्यानाम जो सत्य कहा गया, पंचभूतों को सत्य कहा उनका, कार्यकरणात्मकानाम दो ही रूप पाए जाते हैं पंचभूतों, कार्य रूप और करण रूप, शरीर और इंद्रिय रूप, करण है प्राणादि करण में आते हैं, कार्य शरीर, कार्यकरणात्मकानाम कार्य करण या कारण कारण, कार्य और करण रूप में पंचभूत पाए जाते हैं, स्वरूप अवधारणार्थम, उनके स्वरूप का अवधारण करना है जो पंचभूतों का, तो सत्य कैसे कहा उसको सत्य कहा है, पंचभूतों को सत्य कहा है, प्राणावय सत्यम शब्द से, कार्यकरणात्मकानाम जो कार्यकरणात्मक है भूत हैं इनका ये स्वरूप अवधारणार्थम इदम ब्राह्मण आरभते, इसका स्वरूप का निश्चय करने के लिए यह आगे का ब्राह्मण तृतीय ब्राह्मण जो मूर्तामूर्त ब्राह्मण आरंभ किया जाता है ऐसा कहा। पांच छह सात आठ की टिप्पणी है, पांच में पंचभूतानाम कहते हैं नानु तेन प्रकृत ब्राह्मणेन प्राणानाम स्वरूपम सत्यत्व नोच्यते। पूर्व ब्राह्मण से ना प्राणों में स्वरूप का सत्यत्व तो नहीं कहा जाता इस ब्राह्मण के द्वारा, प्रकृति ब्राह्मण के द्वारा, ये जो मूर्तामूर्त ब्राह्मण के द्वारा भूतानाम ये निरूपण आदि आ, तो मूर्तामूर्त तो भूतों का निरूपण है, प्राणों का निरूपण नहीं है, प्राणों का सत्यत्व के बारे में विचार ही नहीं है यहां, तो भूतों का निरूपण हो रहा है मूर्तामूर्त रूप से पंचभूतों का निरूपण हो रहा है। इस शंका आ गई, इस शंका होने पर कहा कि पंचभूतानाम का अरे वह ये प्राण भी पंचभूत ही है और कुछ नहीं है, पांच भूतों से निकले हुए हैं, ये कार्य में आते हैं, ये कोई पांच भूत है, ये कहना है, ये भाष्य में कह दिया, इसलिए कहा पंचभूतानाम विधि। भाष्य में कहा पंचभूतानाम सत्यानाम, जो सत्य शब्द से कहे गए पंचभूत ही है, ये प्राण पंचभूत स्वरूप ही है, कार्यकरणात्मकान इत्यादि का टीका टिप्पणी में और है, कार्यकरण रूपाणी जो शरीर और इंद्रिय प्राणादि रूप स्वरूप है ना, ये सब कार्य कर्ण स्वरूप जितने भी हैं, सत्य शब्दानी सत्य शब्द से कहा गया इसको, शब्द भूतान ये भूति है, ये अभूत दो ही रूप पाए जाते हैं मूर्त और अमूर्त भूतान, अतः तदात्मनाम माने भूतात्मनाम किस रूप से, भूत रूप से, प्राण भी भूत रूप ही है, जैसे मृतिका पात्र मृतिका ही है, मृतिका का पात्र मृतिका, उस पर भूतों का कार्य भूति है, तो प्राण भी भूति है, तदात्मता तदात्मनाम भूतात्मनाम भूत स्वरूपेणा स्वरूपाण प्राणाना भूत स्वरूप ही है प्राण होने से, इनका निरूपणात् निरूपण का प्राण का निरूपण करने से तत्स्वरूप आदि वक्तुम उत्तरम वाक्यम, उसके स्वरूप अब कैसा स्वरूप है उसका, चेतन है या जड़ है, और जड़ है तो कारण है कि कार्य है, ये सब उसका स्वरूप विचार करना, प्राण का है तो भूत रूप है, भूतों का कार्य भूति है ये निर्णय है, किंतु स्वरूप कैसा है इसका, जड़ है कि चेतन है, और जड़ है तो कारण है कि कार्य है, इसे विचार करना है, इसके लिए ये मूर्तामूर्त ब्राह्मण आरंभ होता है, ये कहा। आगे छह की टिप्पणी के बाद सत्यानाम माने सत्य शब्द वाच्यानाम, प्राणों को सत्य शब्द से कहा गया था, कहा प्राणावय सत्यम तेषाम ये सत्यम ऐसा करके बोला था, प्राण को सत्य शब्द से कहा, प्राण शब्द को सत्य शब्द से कहा, प्राण को माने इसमें अजात शत्रु प्राण के अंतिम अंतिम मंडिका पर कहा था, ये कहना है। साथ में कहते हैं थूल सूक्ष्म रूपाणाम, भूत दो प्रकार के भूत हैं, थूल रूप और सूक्ष्म रूप दो प्रकार के भूत हैं, उसका स्वरूप अवधारणार्थम इदम ब्राह्मण आरभते, इनका स्वरूप निश्चय करने के लिए यह ब्राह्मण आरंभ किया जाता है, कहा इदम ब्राह्मणम आठ के पूर्ण कहा ब्राह्मण विधि, ब्राह्मण एक देश भूतम, पूरे ब्राह्मण इसके लिए नहीं है, खाली भूतों का निरूपण करने ब्राह्मण का एक देश एक भाग, आगे षष्ठम कंडिका जब आएंगे वहां नीति नीति आ जाएगा, निर्विशेष की चर्चा होगी, पहले सविशेष ब्रह्म की चर्चा षष्ठ कंडिका के मध्य भाग से इधर है, आगे तो अथा तो आदेश नीति नीति शुरू हो जाएगा, निर्विशेष की चर्चा होगी आगे, पूरे ब्राह्मण सविशेष की चर्चा में नहीं है, नाम रूप भूतों की चर्चा में नहीं है, मूर्तामूर्त की चर्चा में नहीं है पूरा ये ब्राह्मण ये मूर्तामूर्त ब्राह्मण, आगे निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादक भी है, ये कहना चाह रहे हैं, ये कहते हैं, ये कहा ब्राह्मण एक देश भूत, जो ब्राह्मण का देश स्वरूप है, ब्राह्मण का एक देश है इस मूर्तामूर्त ब्राह्मण का, जो एक देश ब्राह्मण एक देश भूतम, ब्राह्मण का एक देश स्वरूप, अथात आदेश इत्यतः प्रार्थनम वाक्यम, अथात आदेश से पहले पहले वाला वाक्य जो है ये इन्हीं का स्वरूप का निर्णय करने के लिए है, प्राणो भूत स्वरूप है या पंचभूतों का स्वरूप का ही निर्णय करने के लिए है, इसके लिए है, अर्थात आदेश नेति नेति जो अंतिम में आएगा षष्ठ खंडिका में, उसके पहले पहले का वाक्य सविशेष ब्रह्म का प्रतिपादक है, वही मूर्तामूर्त में हो जाता है, और अर्थात आदेश से लेकर के निर्विशेष ब्रह्म का प्रतिपादक है, ज्ञापक है वो, तो प्रतिपादक है ना, वाक्यार्थ होता नहीं, ये नहीं ये नहीं करके निषेध करना, वहां दो ही पदार्थ होते हैं मूर्त और अमूर्त, एक एक नए से लगा देना मूर्त का निषेध, दूसरा नए से अमूर्त कर से बस ना इति ना इति ऐसा हो जाएगा। ये कहा आगे भाष्य में कहते हैं यद उपाधि विशेष अपयनम अपनयन द्वारेण नेति नेति ब्रह्म नेति नेति इति ब्रह्मण सत्यत्व निर्दिधारे शिष्टम कहते हैं यद उपाधि में येषाम उपाधि नाम बोलना चाहते हैं जिन उपाधियों का विशेष जो उपाधि विशेष जितने येषाम उपाधि विशेषाणाम ऐसे टिप्पणीकार बोलते हैं जे उपाधि विशेष जितने भी हैं माने उस निर्विशेष आत्मा के जितने भी उपाधियां हैं उन उपाधियों का अपनयन द्वारा उनके हटा करके नेति नेति के द्वारा ये नहीं करके जितने भी उपाधि लगाई गई है मैं ब्राह्मण हूं मनुष्य हूं अमुक हूं ये हूं सर्वज हूं सन्यासी हूं ब्रह्मचारी हूं जो भी लगा रहा धर्म ये उपाधियां हैं सारे उपाधि के निवृत्ति के द्वारा उसको त्याज्य त्याग करके त्याग के माध्यम से नेति नेति इति ब्राह्मण ब्रह्मण सतत्व नेति नेति के द्वारा ब्रह्म के जो सतत्व माने स्वरूप ब्रह्म का जो निर्विशेष स्वरूप है उसको निर्धारित इस ब्राह्मण निर्धारण करना इस तक वही है। पहले उपाधि को दिखाकर फिर नेति नेति के द्वारा उपाधियों का निराश करके खंडन करके केवल बचाना है निर्विशेष का स्वरूप निर्धारण करना यह इष्ट है इस ब्राह्मण ने एक कहा। यद उपाधि में एक नंबर टिप्पणी दिया ऐसा उपाधि विशेषणाम विग्रह जिन उपाधि विशेषों का अपनयन के द्वारा निराश के द्वारा त्याग के द्वारा उपाधियों को हटा करके ही नेति नेति जो शब्द आएंगे षष्ठ कंडिका में आना है अथात आदेश नेति नेति नईति नईति जितने भी उपाधि लगाया उनको ये नहीं ये नहीं ये नहीं इतर व्यावृत्ति रूप से परिचय कराना ये ब्रह्म है ऐसा परिचय नहीं होना इतर व्यावृत्ति करके नहीं ये नहीं ये नहीं करके सब निषेध के अवधिभूत ब्रह्म को जानना ज्ञापन देना ये है उसका स्वरूप विशेष स्वरूप निर्धारणता में इष्ट है। हाँ यही कहा तत्र दो नंबर की टिप्पणी में कहते हैं सोपाधिकम निरुपाधिकम यदि ब्रह्मणी द्वैविध्यम सिद्धवत कृत्य दो प्रकार के ब्रह्म है पहले सिद्ध मान करके आगे चलते हैं ब्रह्म का स्वरूप दो है एक सोपाधिक रूप है एक निरुपाधिक रूप है इसको सिद्ध के समान मान करके सिद्धवत कृत्य सिद्ध के समान करके सोपाधिक प्रणव दो रूप में उसमें भी सोपाधिक ब्रह्म का भी दो रूप है पहला तो ब्रह्म का दो रूप श्रुतियों में है सोपाधिक ब्रह्म और निरुपाधिक ब्रह्म उनमें भी सोपाधिक का भी दो रूप है दो रूप में तत्र करके बोलते हैं तत्र माने ये कहते हैं तत्र तत्र में बोला तत्र दो रूप और मध्य ये बोलना चाहते हैं दोनों रूपों के मध्य में उसमें से भारतीकार लिखते हैं रूपे व ब्रह्मणो विद्या मूर्ता मूर्ते सभा स्नेह ब्रह्मैव रूप्यते ताभ्याम ब्रह्मत्वम नहि रूपवत् कहते हैं रूपे वै बा ब्रह्मणो विद्यात् ये बा का अर्थ च ये द्वितीया का दो वचन है विद्यात् जाने क्या जाने दो रूपों को जाने ब्रह्मण रूपे विद्या द्वे रूपे विद्यात् ब्रह्म का दो रूपों को जाने ऐसा है विद्यात् विद्रलिंग है दो रूपों को समझे ये द्वितीया के दो वचन द्वे रूपे रूपे वा ब्रह्मणो विद्यात् मूर्ता मूर्ते सवासन मूर्ता मूर्त दो रूप ये द्वितीय द्वितीय का दो वचन है सवासन वासना के सहित एक तो मूर्त एक अमूर्त एक संस्कार वाला भी तो होगा कहते तृतीय रूप नहीं दो ही रूप है संस्कार वाला रूप को इसी में अंतर्भूत होता है वो इसी का संस्कार है संस्कार वाला स्वरूप को जैसे मन में एकाएक आ जाता है तो वो भी एक रूप होगा तीसरा रूप होगा कोई कहे नहीं वासना के सहित संस्कार के सहित दो ही रूप है मूर्त और अमूर्त तो ब्रह्म के दो ही रूप है इसको जाने कहा रूपे भाई बा ब्रह्मणो विद्यात् मूर्ता मूर्ते सवासने मूर्ता मूर्ते सवासने ब्रह्मणो द्वे रूपे विद्यात् ब्रह्म का दो रूपों को जाने ये अर्थ है ब्रह्म ब्रह्मैव रूप्यते ताभ्याम कहते देखो ब्रह्म ही इन रूप से दिखाई पड़ रहा है किस रूप में मूर्ता मूर्त रूप में जैसे अध्यारोप काल में रज्जु ही सर्पादि रूप में दिखाई पड़ती है इसी प्रकार यहां भी अध्यारोप काल में ब्रह्म ही दो रूपों में दिखाई जाना जाता है विशेष रूप से जाना जाता ब्रह्म दो ही रूपों में जाना जाता है मूर्तामूर्त रूप में एक ब्रह्मैव रूप्यते ताभ्याम ताभ्याम माने मूर्तामूर्ताभ्याम जो मूर्तामूर्त दो के द्वारा ब्रह्म ही दिख रहा अभी ये ब्रह्म ही है माने अध्यारोप कालीन है ताभ्याम ब्रह्मत्वम नहि रूपवत् जो ब्रह्म है वो रूप के समान नहीं है पृथक है जैसे रज्जु जो है सर्प जैसे नहीं, सर्प से अतिरिक्त है। सर्प दिखता है तो रज्जु ही दिखती है वहां, विशेष रूप में रज्जु दिख रही है, सर्प रूप दिख रही है, किंतु रज्जु अतिरिक्त है, सर्प जैसा नहीं। इस प्रकार यहां भी ये कहा ब्रह्मत्वम नहीं रूपवत्, जो ब्रह्म होगा वह रूप जैसा नहीं है, वो भिन्न है, ये कहा। ठीक है, भी इसकी अत्र बा शब्द अर्थ रूपे वा ब्रह्मो विद्या में बा शब्द चकार के अर्थ में है, दो रूपों को ही जाने ये अर्थ है, ब्रह्म का दो रूप को जाने ये कहना है, चकार के अर्थ में बा लगा है। कहते हैं वासनामयम तृतीय रूप में आते, हमारा दो रूप तो हो गया मूर्तामूर्त और एक संस्कार रूपी, तो संस्कार रूपी स्वरूप तो है, संस्कार में जो आता है वासना रूपी है रूप, तीन रूप होना चाहिए, दो रूप कैसे, और बाव लगा दिया है, एव बाव का अर्थ एव है, दो ही रूप है कहा, तीसरा रूप तो होना चाहिए, शंका हो गई। ये कहा वासनामयम तृतीय रूपम आशंका, वासनामय जो है तृतीय स्वरूप होना चाहिए, शंका करके उत्तर देते हैं, सवासने बोलते हैं, वासना के सहित संस्कार के सहित दो ही रूप होता है। ये कहा कथम तयोर ब्रह्मत्वम, ये मूर्तामूर्त तो दोनों का, तयोह दोनों का ब्रह्मत्व तो कैसे, ब्रह्म मूर्तामूर्त में कैसे, ये प्रश्न आया। तब कहते हैं ब्रह्मैव रूप्यते, अस्माद बोल दिया था ना, ब्रह्मैव तो याव्यताभ्याम, उन दोनों रूपों से ब्रह्मैव तो रूपित होता है, ब्रह्मैव दिख रहा है, अज्ञान के कारण नाम रूप जैसा लगता है किंतु ब्रह्म ही है वो, अधिष्ठान ही है वो, उन दो के माध्यम से ब्रह्म ही दिखाई पड़ता है, भाषित होता है। एक रूप्यते ज्ञाप्यते विशेषेण इति यावत, रूप्यते माने ब्रह्म ही रूप्यते, ताव्य माने रूप्यते माने ज्ञाप्यते, विशेष रूप से जाना जाता है ब्रह्म को, ये नाम रूप के माध्यम से विशेष रूप से जाना जाता है, ठीक है, इसलिए ये ब्रह्म का रूप कहा। अच्छा आगे कहते हैं चैतन्य आदिवत तयोर ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व आशंक्य, ब्रह्म रूपत्व आशंक्य निरुपाधिकम ब्रह्म विवक्षित्व आह, माने जैसे चैतन्य ब्रह्म का स्वरूप होता है इसी प्रकार नाम रूप ब्रह्म का ही स्वरूप होगा, धर्म होगा, ये शंका आ गई। ये कहते हैं चैतन्य आदिवत जैसे चैतन्य ब्रह्म का स्वरूप है इसी प्रकार तयोर माने मूर्तामूर्त, यो जो मूर्तामूर्त दो है उनका भी ब्रह्म रूपत्वम, ब्रह्म का ही रूप होगा, जैसे चैतन्य ब्रह्म का रूप है स्वरूप है इसी प्रकार ये तो ब्रह्म का ही स्वरूप है। शंका आगे तो कहा निरुपाधिकम ब्रह्म विवक्षित्वाह, स्वपाधिक ब्रह्म तो है किंतु निरुपाधिक ब्रह्म नहीं है, उसको विवक्षा करके कहते हैं ब्रह्मैव ब्रह्मत्वम नहीं रूपवत, ऐसे बोल दिया, ब्रह्म जो रूप के समान नहीं है, रूप तो ब्रह्म ही है किंतु ब्रह्म रूप जैसा नहीं है, घट तो वृत्ति का ही है किंतु वृत्ति का घट नहीं है, ऐसा है। ये कहा स्वार्थो भाव प्रत्यय, जो ब्रह्मत्व में जो त्व लगा हुआ है, धर्म नहीं हो ब्रह्मत्व में, ब्रह्म में कोई धर्म निर्धर्म का है ब्रह्म, तो त्व कैसे आएगा, तैसे भावत्व तल धर्म के लिए त्व तल प्रदेश गाय के धर्म को गोत्व बोलते हैं, तो ब्रह्म का धर्म ब्रह्मत्व ऐसा नहीं, यहां जो त्व प्रत्यय जो लगा है ब्रह्मत्व में त्व लगा भाव क्या स्वार्थ में भाव में नहीं है, ये बता रहे हैं। कहते स्वार्थो भाव प्रत्यय अरूपादि श्रुते अर्थ, कहते हैं वो स्वार्थ में भाव प्रत्यय, जो ब्रह्मत्व शब्द में त्व लग गया वो स्वार्थ में है भाव में नहीं है। अरूपादि श्रुते, क्योंकि अरूपादि श्रुति है ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, धर्म नहीं होता, निर्धर्म सुनाई पड़ता है, इसलिए त्व प्रत्यय जो यहां लगा दिया वार्तिका ने, वार्तिक पूरा करने के लिए ऐसा है, छंद मिलाने के लिए, वो भाव में नहीं है स्वार्थ में है। आगे भाष्य में कहते हैं तत्र द्विरूपम ब्रह्म, ब्रह्म दो रूप वाला है, कैसा दो रूप, ब्रह्म का दो रूप है ब्रह्म, पंच ब्रह्म पंचभूत जनित कार्यक्रम संबद्धम मूर्तामूर्ताख्यम मर्त्य अमृत स्वभावम तज्जनित वासना रूपम च सर्वज्ञम सर्वशक्ति सोपाख्यम भवति। एक ब्रह्म ऐसा है, कैसा है, पंचभूत जनित कार्यक्रम संबद्धम, जो पांच भूतों से उत्पन्न जो शरीर इंद्रियादि है ना कार्यक्रम है, इससे संबंधित ब्रह्म है, एक मान सविशेष ब्रह्म ऐसा है कि पंचभूत जनित जो कार्यकारण है, कार्यकरण है, शरीर इंद्रियादि है, संबद्ध है, उससे जुड़ा हुआ है संबद्धम। मूर्तामूर्ताख्यम दो रूप में मूर्त और अमूर्त रूप में ब्रह्म है, सविशेष ब्रह्म ऐसा है। मर्त्य अमृत स्वभावम, मर्त्य एक को मर्त्य बोला अमृत कहा, मूर्त बोला अमूर्त बोला, स्थित बोला, त्यत बोला, यत बोला और सत बोला, त्यत बोला इत्यादि स्वभाव। तजनित वासना रूपम च, इसी मूर्ता के शरीर इंद्रिय जन्य जो वासना जन्य भी उसी में है, सविशेष ब्रह्म में आता है। सर्वज्ञ सर्वशक्ति, जो सर्वज्ञ सर्वशक्ति वाला सविशेष ब्रह्म होता है कौन होगा? सर्वज्ञ जो होगा सर्वशक्ति होगा, जिसमें सारी शक्ति है, जगत की सृष्टि स्थिति लय करने की शक्ति किसमें? सविशेष में है। सविशेष ब्रह्म ये सुख स्वरूप यह है। सोपाख्यम ब्रह्म माने शब्द ज्ञान का विषय जो बनता है उसको सोपाख्य बोला जाता है। जो शब्द ज्ञान का विषय बनने वाला कौन होगा? सविशेष ब्रह्म है। एक ब्रह्म ऐसा है, सविशेष ब्रह्म की चर्चा ऐसा है। और क्रियाकारक फलात्मकम च, और क्रियाकार फल स्वरूप से सविशेष ब्रह्म है। क्रिया भी ब्रह्म ही है, क्यों? ब्रह्म में कल्पित है क्रिया। कारक जो होते हैं कर्तादि कारक, ये भी ब्रह्म में कल्पित है। फल स्वर्ग आदि फल जो होते हैं ब्रह्म में कल्पित, सब ब्रह्म ही है, सविशेष ब्रह्म ही है। सारा सारा संसार सविशेष ब्रह्म है। संक्षेप में दो बता दिया, क्या बोला? मूर्त और अमूर्त, सविशेष ब्रह्म ऐसा है। क्रियाकारक फलात्मकम च, क्रियाकारक फल तीन रूप भी ब्रह्म ही है। क्रिया जो होती है कर्मादि होते हैं वो भी ब्रह्म ही है, और कारण जो करने वाला कर्ता आदि संप्रदान आदि जो भी होंगे वो भी ब्रह्म ही है। सविशेष ब्रह्म का ही रूप है वो। और फल जो होगा स्वर्ग आदि फल जो भी होगा वो भी ब्रह्म ही है, ब्रह्म रूपी है, उसे अतिरिक्त कल्पित है, सब ब्रह्म रूपी है, सविशेष ब्रह्म का ही स्वरूप है सब। सर्व व्यवहारास्पदम कहते, सविशेष ब्रह्म जो होता है सर्व व्यवहार का आस्पद आश्रय होता है। सारे व्यवहार कहां होता है? सविशेष ब्रह्म में होता है। किसमें होता है? सविशेष ब्रह्म में सारे व्यवहार हो रहे हैं। स्वर्ग नरक आदि व्यवहार हो, बंध मोक्ष व्यवहार हो इत्यादि जो भी है, सब व्यवहार सविशेष में हो रहा है। सारा व्यवहार वही है, माने है अधिष्ठान निर्विशेष, उसमें यह कल्पना हो रही है ऐसा, तो सविशेष आई वो सविशेष ब्रह्म ही है सब। यही कहा, टिप्पणियां हैं तीन की टिप्पणी, चार की भी है, तीन में कहते हैं। थूल सूक्ष्म शरीर संबद्धम बोल दिया यहां तीन की टिप्पणी में। तीन में क्या कार्य कल संबद्धम था ना, उसका अर्थ है थूल सूक्ष्म शरीर संबद्ध। दो प्रकार के शरीर है, थूल शरीर सूक्ष्म शरीर, दो उसमें संबंधित ब्रह्म है वो कौन? सविशेष ब्रह्म, यही है। और चार में कहते हैं वासनामयम तृतीयम रूपम आसंज्ञ। तीसरा रूप भी तो होगा ना, मूर्तामूर्त से अतिरिक्त रूप वासनामय रूप होगा, यह संज्ञा करके उत्तर देते हैं। तज्जनित इत्यादि कहा, तज्जनित वासना रूपम च, माने थूल और सूक्ष्म शरीर से जो उत्पन्न जो वासना रूप शरीर है वो भी वही ब्रह्म ही है, सविशेष ब्रह्म ही है कहा। टिप्पणी में कहते हैं कार्यकर्म संघात जनित वासनामयम, जो कार्यकर्म संघात से उत्पन्न जो वासनामय है ना शरीर, माने पूर्व शरीर के आधार पर इस शरीर दिखाई दे रहा है इस प्रकार वासनामय। वासनामय से सोपाधि के ये अंतर्भाव, वासनामय शरीर सोपाधि की होगी, सोपाधि में अंतर्भाव होने से द्वे एव इति भाव, द्वे एव ब्रह्मणु रूपे, यही होता है द्वे भाव ब्रह्मणु रूपे, जो कहा वो सही है। ब्रह्म का रूप दो ही है, क्यों? जो संस्कारात्मक जो शरीर आदि भासते हैं हमें, पहले देखा हुआ को बाद में भासता है, संस्कार में है वो भी वही है, सविशेष में आता है। ये दो ही रूप है ब्रह्म का, मूर्त अमूर्त दो ही रूप है, यही कहा। अच्छा आगे भाष्य में कहते, ये तो हो गया सविशेष ब्रह्म की चर्चा हो गई। आगे तदेव था ब्रह्म, वही ब्रह्म जो सविशेष रूप में दिख रहा था, वो जो ब्रह्म अध्यारोप काल में जो सविशेष रूप में भास रहा था ब्रह्म, वही ब्रह्म जब अध्यारोप को हटाएंगे, आरोप को हटाएंगे तो निर्विशेष ब्रह्म हो जाएगा। उसको हटाने की तरीके क्या है? नेति नीति के द्वारा। ये ब्रह्म ऐसा नहीं कह सकते, उसको मन वाणी का विषय नहीं हो, उसको तो इतर व्यावृत्ति के द्वारा समझना है। वही सविशेष है, वही निर्विशेष है, तो सविशेष अध्यारोप कालीन है, निर्विशेष अपवाद कालीन है, ये बोलना चाह रहे हो। सविशेष का निरूपण के बाद कहते तदेव, वही ब्रह्म जो सविशेष रूप में था, जो क्रियाकारक फल रूप में परिणत दिखता था, पंचभूतात्मक रूप दिखा रहा था, सब कुछ दिखता था, क्रियाकारक फल सब जो शरीर सूक्ष्म थूल सूक्ष्म शरीर रूप में देख भास रहा था, वही ब्रह्म तदेव ब्रह्म। विगत सर्वोपाधि विशेषम, जब सारे उपाधि को हटा दिया जाए, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं ऐसा। विगत सर्वोपाधि विशेषम, विगत हो गया सारे उपाधि विशेष जिसके निकल गए, विगत सर्वोपाधय सर्वोपाधि विशेषम विशेषा, इस सारे उपाधि जिसके हट गए सारे उपाधि हटा देने पर, हाँ यद्यपि उपाधि हटने पर सम्यक दर्शन विषय, फिर अहम ब्रह्मास्मि ज्ञान का विषय बनेगा सम्यक दर्शन, ब्रह्म ज्ञान आत्मज्ञान का विषय बनने वाला जो है। अहम मनुष्य ज्ञान का विषय तो सोपाधिक है, और अहम ब्रह्म ये जो ज्ञान का विषय बनने वाला कौन है, निरुपाधिक है। ठीक है, सम्यक दर्शन विषय अजम, वो अजन्मा है, सविशेष माया विशिष्ट है, निर्विशेष अजन्मा है, अजम अजरम, वो जरा अवस्था से रहित है, अजरम चेतन। मैंने शरीर आदि को हटा करके जरा देखना, ये उपाधि के कारण से सविशेष रूपे मनुष्य आदि रूप दिखा ब्रह्मा, किंतु इसको हटाना शरीर आदि को विचार से हटाना, निर्विशेष स्थिति अजन्मा दिखेगा, तीनों शरीरों से अतिरिक्त करने पर आत्मा की जन्म सिद्ध नहीं हो सकता, जब शरीर को मिला करके जन्म माना जा रहा है, ये स्थिति है। अजम अजरम जरा रहित वृद्धावस्था रहित, शरीर वृद्ध होता है, आत्मा थोड़ी वृद्ध होता है, वही ब्रह्म जो शरीर रूप में भास रहा था, मैं बूढ़ा हो गया बोलता था, या अध्यारोप काल में था, वो सविशेष था, निर्विशेष होता था, अजरम ऐसा हो जाता है। और अमृतम अमर हो जाता, पहले मर समझ मरते समझता था इस शरीर में, मरते तो मैं मरने वाला हूं समझता, शरीर के साथ तादात्म्य करके बोलता था, सविशेष अवस्था में, निर्विशेष में अमृत हो जाता हो, अमर हो जाता है, वही अमर है। अभयम, पहले भयभीत था सविशेष रूप में, मैं एक मारे शरीर हूं, कहीं मुझे अमुक खा न जाए, अमुक चोट न लग जाए, भय था, अब शरीर को हटा के देखने के बाद भय नहीं है, अभयम अवय स्थान है वो, वही पहले जो सविशेष में भासता था वही ब्रह्म, उपाधि हटाने पर ऐसी स्थिति हो जाती है। इतना ज्ञान और अज्ञान की इतना फर्क है, अज्ञान काल में शरीर आदि को लेकर के जन्म मानता था, यही है, वृद्धावस्था से ग्रसित मानता था, और मरते मानता था, भय भय युक्त मानता था, अब ऐसी स्थिति हो जाती है निर्विशेष में, उसी को उपाधि हटाने पर स्थिति है ब्रह्म की। बाणवनसयोरपि अभिषयम, अन्य इंद्रियों का तो विषय होगा, जो मन और वाणी का भी विषय नहीं है, मन और वाणी का विषय क्यों, अन्य इंद्रिया जो होते हैं संबद्धम वर्तमानम च गृहते चक्षुरादि, ये चक्षुरादि हमारी इंद्रिया है ना, उनसे भूत का ग्रहण नहीं होगा, भविष्य का ग्रहण नहीं होगा, आगे क्या होने वाला उसको नहीं जानती इंद्रिया, पहले क्या हुआ इसको नहीं जानती इंद्रिया, किंतु बांग और मन में यह है, माने अन्य इंद्रियों का ये संबद्धम वर्तमान, जो वर्तमान हो और इंद्रिय संबंधित वस्तु हो उन्हीं को ग्रहण किया जाएगा। सामने घट है, अयम घट ज्ञान होगा चक्षु के द्वारा, बाहर घटे वर्तमान में घटे बाहर, चक्षु से ग्रहण नहीं होगा, वर्तमान होने पर भी संबद्ध होना चाहिए, ऐसी स्थिति है। तो संबद्धम वर्तमानम च गृहते चक्षुरादिना, चक्षुरादि इंद्रियों से यही वस्तु गृहित होते हैं, माने मन और वाणी दो ऐसे हैं, भूत का भी ग्रहण कर जाते हैं, वाणी से बोलते ना अमुक राजा थे ऐसा थे वो थे वो थे, कहानियां सुनते हैं, हाँ तो ज्ञान होता है, वाणी की इतनी शक्ति है, अतीत को बताने की शक्ति है, आगे ऐसा होगा ये बताने की भी शक्ति है वाणी में, अन्य इंद्रियों में नहीं है, और मन में सोचने की शक्ति है, वही स्वर्ग आदि कहां है स्वर्ग पता नहीं, किंतु मन बना लेता है स्वर्ग, चिंतन का विषय बनाता है, तो ये दोनों का भी जो विषय नहीं होगा, मन वाणी का भी विषय नहीं, तो अन्य इंद्रियों का क्या विषय होना है, प्रधान मल निवारण न्याय बोला जाता है युक्ति। ये कहा बाण मन सयोर अपि अविषयम, कहते हैं अन्य इंद्रियों का तो कोई विषय है ही नहीं, जब मन और वाणी का भी अविषय है, जो ये निर्विशेष ब्रह्म ऐसा है, ब्रह्म माने हमारा स्वरूप ही हो, ये नहीं कि ब्रह्म कोई और है ऐसा मत समझना, अपना स्वरूप ही है। अद्वैतत्वात्, क्यों अद्वैत है, द्वैत है ही नहीं, हाँ वहां पर ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता बनना ही नहीं है, अद्वैत है, त्रिपुटी हो तब ना द्वैत आएगा, वहां त्रिपुटी है ना, ज्ञान ज्ञेय ज्ञाता कुछ बनता ही नहीं, वहां जानना भी नहीं बनता, जानने वाला भी नहीं बनता, हाँ ज्ञान भी नहीं बनता, वो तो स्वरूप ही हो जाता है, ज्ञान है तो क्या ज्ञान बनेगा, ज्ञाता नहीं तो ज्ञान कैसे बनेगा, तो अवांग मन से बोलते रहे, वो कुछ बोलना ही नहीं होता, सोचा नहीं जा सकता, ऐसा है स्वरूप, हमारा स्वरूप है वो, निर्विशेष स्वरूप ऐसा है। एक सम्यक दर्श विषय अजम अजरम अमृतम अभयम बांग मन स्वरूप अभिषय अद्वैतत्वात्, अद्वैत होने से श्रुति फिर कैसे प्रतिपादन करेगी उस निर्विशेष की, कहते नियति नीति के द्वारा, नीति नदी, जितने आपने उपाधि चढ़ाई हुई इसमें, ये नहीं ये नहीं, थूल शरीर है कहीं नहीं, सूक्ष्म शरीर है नहीं, कारण शरीर है नहीं, इस रूप से परिचय कराना। क्यों, व्यक्ति का परिचय दो तरह से होता है, ये देवदत्त है विधिमुख से हो गया, और इसी व्यक्ति को दूसरी तरह से ये देवदत्त नहीं है, ये देवदत्त नहीं है, ये देवदत्त नहीं करके जितने भी थे सबका निषेध करने में परिशेष न्याय से अपना जाना जाता है, जो बचा हुआ देवदत्त है। इस तरह से यति नीति के द्वारा न इति न इति जितने भी शेष बोला उसको निषेध कर देना, ये नहीं ये नहीं, ये है वो आत्मा, यह है ब्रह्म, यह न ये है न ये है न, ऐसा नीति नीति। बाकी सारे वस्तु दो ही रूप में होते हैं, मूर्त और अमूर्त में आ जाते हैं, तो दो न इति गाने से सारे निषेध हो जाते हैं, एक न से मूर्त का निषेध हो जाएगा, दूसरे न से अमूर्त का निषेध, सारे विशेष का निषेध हो जाता है। ये कहा नीति नीति के द्वारा निर्देश किया जाता है निर्विशेष ब्रह्म के, तो माने परिचय नहीं है। और तत्र उसमें यद अपोह द्वारे न, जो दो ब्रह्म है सविशेष निर्विशेष, उसमें से जो अपोह के द्वारा माने उपाधि को हटा करके, हटाने के माध्यम से, उपाधि हटाने के माध्यम से नेति नेति निर्दिष्टते ब्रह्म, जो न इति करके जो निषेध निर्देश किया जाता है ब्रह्म का उपाधि के अपोहन के द्वारा, किसके द्वारा, उपाधि को व्यावृत्ति के द्वारा, इधर व्यावृत्ति के माध्यम से जो नेति नेति ऐसा शब्दों के द्वारा निर्देश किया जाता है ब्रह्म, यह है ते एते देवाव शब्द अवधारणा था। वो ये जो वो दोनों जिनका हटाना है ये उपाधि क्या है, वो दो ही है, दो ही है बस, कौन मूर्त और अमूर्त, वो दो हटाने से सब हट जाएंगे, ये शरीर भी है तो वो दो दो प्रकार के भूतों से बना, पंचभूत से बना है, पंचभूत मूर्त और अमूर्त दो रूप में है, जो भी हटना है दो का निषेध करने से सब हट जाएंगे विचार से जाने पर, नहीं तो कहां तक निषेध करेंगे, ये नहीं ये नहीं ये नहीं ये नहीं, संसार में कितने वस्तु हैं, कहां तक निषेध करते रहे, तो दो का निषेध करने से सबका निषेध, क्यों बीज वही है, पंचभूत ही तो बीज है सबका, तो पंचभूत दो रूप में है, ये कहना चाहते हैं। तत्र यद अपोह द्वारे न, उन दो रूपों में से जो अपोह के द्वारा उपाधि के व्यावृत्ति के द्वारा, इतर व्यावृत्ति के माध्यम से, पांच की टिप्पणी में कहते हैं अपोह द्वारे न, में कहते हैं निराश द्वारा माने खंडन के द्वारा, किसके द्वारा, यह ब्रह्म नहीं है यह ब्रह्म नहीं है, खंडन के द्वारा, इसके माध्यम से नेति नेति न इति न इति, यही आना है षष्ठकंडिका में आना है, इसी में आना है नेति नेति इति निर्दिष्ट, ऐसा निर्देश होता है ब्रह्म, जो ब्रह्म का निर्देश ऐसे किया जाता है, ते एते देवाव सब बाव शब्द अवधारणा का, ते ए देवा एवं, वो ये दो कौन है, ये वो भाई दो ही हैं, ये जिनको हटा करके ब्रह्म का ज्ञान कराना, हटाने वाले दो ही हैं, बस दो को हटाएंगे तो सब हट जाएंगे, और एक एक को हटाने से कभी हटाना संभव नहीं है, संसार के वस्तु है कितने नाम है कितने रूप है कहां हटाएंगे, ये समझना है पंचभूत का ही बना हुआ है, जो भी है पंचभूत का ही है, मारे तन्मात्रा तो पंचभूति थे ना शुरू में, क्या थे तन्मात्रा जो बोला जाता है, सूक्ष्म भूत जो थे पांच ही थे, वो तो उनमें दो हैं, तीन प्रत्यक्ष के विषय वाले हैं, दो परोक्ष के विषय वाले हैं, प्रत्यक्ष विषय वाला पृथ्वी जल तेज है, और परोक्ष के विषय वायु आकाश है, सब कार्य उसी का है, सब भी जो बना है उसी का है, मटेरियल मुख्य कोई पांच भूति है, इसे दो का निषेध करने से सबका निषेध हो जाता है, इसलिए नेति नेति करके श्रुति निषेध करती है, इसके द्वारा सिद्ध करने से दो ही है बोल दिया ब्रह्म, माने सविशेष ब्रह्म दो ही रूप है, सविशेष ब्रह्म का रूप दो ही है, कौन मूर्त चाहिए मूर्तम से ही बोला था, थे एते ये दोनों दे बाव, हाँ श्रुति श्रुति में है ना दे बाव बोला हुआ है, ब्रह्मणो रूपम कहा, बाव शब्दो अवधारणार्थ, जो बाव शब्द है ना द्वे बाव में जो बाव लगा वो अवधारण, द्वे एव ये अर्थ हो जाएगा, दो ही है ब्रह्म का, सविशेष ब्रह्म का दो ही रूप है, तीसरा नहीं, ये बता क्या अर्थ में बाव शब्द है कहा, छह की टिप्पणी में कहते हैं मायामय रूपे, ब्रह्म के जो मायामय रूप दो ही है, कौन सा रूप, मायामय रूप जादू वाला रूप दो ही है, ऐसा है दो ही रूप है बस, मायामय रूप दो ही है, तो कौन है तो कहते हैं आगे द्वे एव इत्यर्थ, द्वे बाव का अर्थ द्वे एव भाष्य में बोलेगा, ब्रह्मणा परमात्मनो रूपे, ये दोनों रूप परमात्मा का रूपे, प्रथमा के दो वचन रूपम रूपे रूपाणी प्रथमा के दो वचन है। ब्रह्म जो है ना, ब्रह्म माने परमात्मा का दो रूप है, सविशेष दो रूप है कहा, द्वे रूपे रूपे माने रूप, दो रूप है ब्रह्म का। नपुंसक लिंग में रूपम रूपे रूपाणी बनता है, दो रूप है ब्रह्म का। कहते हैं दो रूप क्यों कहा ब्रह्म को, दो रूप क्यों कहा, कहते हैं रूप्यते याभ्याम, जिनके द्वारा ब्रह्म का निरूपण किया जाता है। जैसे हाँ, रूप्यते याभ्याम अरूपम ब्रह्म, जिसका रूप नहीं है उसका भी निरूपण किया जाता है, जिनके द्वारा, जिन दोनों के द्वारा, नाम रूप के द्वारा। याभ्याम माने नाम रूपाप्ति के मूर्तामूर्ताभ्याम, जो मूर्तामूर्ति के द्वारा अरूप ब्रह्म भी रूप वाला हो जाता है, माने निरूपण किया जाता है अरूप का भी, उपाधि लगा करके वाणी का विषय बनाया जाता है जिस ब्रह्म को, ऐसा। क्यों तो कहते हैं रूप्यते याभ्याम अरूपम परम ब्रह्म, जो अरूप परम ब्रह्म है जिसका रूप नहीं, न विद्यते रूपम ऐसे अरूपम, जिसका रूप नहीं है वो ब्रह्म भी जिसके द्वारा निरूपण होता है, किसके द्वारा, ये दो के द्वारा, ये दो के द्वारा, किसके द्वारा, नाम रूप के द्वारा, ये क्या मूर्तामूर्त के द्वारा। इसलिए परम ब्रह्म अविद्या अध्यारोपणाभ्याम, अविद्या के आरोप के द्वारा ही एक ब्रह्म का निरूपण होता है, इसलिए उसको रूपम बोल दिया, देवाव ब्रह्मणु रूपे करके बोला, ये कहते हैं। साध की टिप्पणी में कहते हैं कथम तयोर ब्रह्म रूपत्वम, मूर्तामूर्त कैसे ब्रह्म का रूप होगा, ये प्रश्न आया, मूर्तामूर्त ब्रह्म का रूप कैसे। इतिहास क्या रूप्यते, अरे बाबा रूप्यते याभ्याम अरूपम परम ब्रह्म अध्यारोपणाभ्याम, आरोप के माध्यम से दो बने हुए जो आरोप है ना, दो मूर्तामूर्त, इनके द्वारा ब्रह्म का निरूपण होता है, इसलिए इनको ब्रह्म का रूप कह दिया, ये कह रहे हैं। टिप्पणी ने कहा कि रूप्यते माने ज्ञाप्यते ज्ञायते ही प्राप्त है, इन्हीं के माध्यम से जाना जाता है ब्रह्म, तो इसलिए इसको देवाव ब्रह्मण रूपे रूप शब्द से बोल दिया कहा। अभाष्य में आगे केते द्वे कौन है वो दो, पांच नंबर आठ, तथा ब्रह्म ज्ञापके एवं ते, ये ब्रह्म के ज्ञापक हैं, ते माने नाम रूप मूर्तामूर्ते, ऐसा लेना, ते न तृतीयांत नहीं होते, आगे न अलग है, तथा च ब्रह्म ज्ञापके एवं ते, वो ब्रह्म का ज्ञापक है दोनों, ये जो मूर्तामूर्त है जो ये उपाधि है ब्रह्म के ज्ञापक हैं, ते माने ये दोनों, ये अर्थ है। तत्तेतानी होता है नाम रूपे, ते माने नाम रूपे ये मूर्तामूर्ते, न तो अरूपी ब्रह्म एताभ्याम रूपवत, जो अरूपी ब्रह्म है जिसका रूप नहीं है वो ब्रह्म इन दोनों से रूपवान नहीं होता, आकार वाला नहीं होता ब्रह्म इनसे, ते के आगे कोमा डाल देना चाहिए, क्यों ते अलग है आगे न तो अलग है, कहां है ये तो है ना तृतीय अंतर है, यहां ऐसा अर्थ करना ब्रह्म ज्ञापके एव ते कहते हैं, ते माने ये दोनों, वो दोनों कैसे हैं ब्रह्म के ज्ञापक हैं, ते प्रथमा के दो बचा जो मूर्तामूर्त दो है ना तत्ते ताणी, वो ते ब्रह्म के ज्ञापक है, तो न तु आगे न तु अरूपी ब्रह्म यथाभ्याम रूप बात, जो अरूपी ब्रह्म ये दोनों के द्वारा रूप वाला नहीं होता, ऐसा ऐसा अर्थ निकालना कहा। प्रश्न होता है के ते कौन है द्वे, वो दोनों कौन है, देवाव ब्रह्मणु रूपे बोला, ब्रह्म के दो रूप है बोल दिया, वो कौन है दो रूप, तो कहा मूर्तम चैव मूर्तम एव च, मूर्तम चैव मूर्तम च था, तो मूर्तम च माने मूर्तम एव च, मूर्त ही है एक रूप, मूर्त ही है एव यहां लगा देना, मूर्तम चैव मूर्तम च में एक एवकार है, किंतु दोनों के साथ में एवकार लगाना बोलते हैं भाष्यकार ही लिखते हैं, मूर्तम चैव माने मूर्तम एव च, मूर्त ही है, और दूसरा तथा अमूर्तम च माने अमूर्तम एव च, अमूर्त ही है, दो ही रूप है, मूर्त ही है अमूर्त ही है, ऐसा कहा वहां एवकार एक ही है मंत्र में, किंतु यहां पर भाष्यकार दोनों के साथ एवकार का संबंध करते हैं, मूर्तम माने मूर्तम एव च, मूर्तम का अर्थ मूर्तम एव च, और अमूर्तम का अर्थ अमूर्तम एव च, ऐसा अर्थ करना। प्रश्न आता है यहां कंडिका में देवाव ब्रह्मणो रूपे द्वय रूपे कहा, आगे फिर वहां पर विशेषण और भी हैं, कौन है मर्त्यम च अमृतम च स्थितम च यच्च सच्च त्यच्च, ये कहां गए विशेषण, छह विशेषण बोला ही नहीं अभी, द्विभाव करके एवकार लगा दिया, छह है सब मिल करके, मूर्त अमूर्त दो हो गए और मरते अमृत चार हो जाते हैं, और स्थित और यत छह हो जाते हैं, और सत और त्यत आठ हो जाते हैं। आठ में से दो ही बोल के छोड़ दिया, मूर्तम अमृतम, भाष्यकार ने तो बोल दिया मूर्त ये बता अमृत ये बता, बाकी कहां गए विशेषण? कंडिका में है ये प्रश्न आया तो उत्तर देते हैं, अंतर्णित स्वात्म विशेषण मूर्ता मूर्ते द्वेव इति अवधार्यते। भीतर में लिया है जिन्होंने, भीतर में प्राप्त है अन्य विशेषण, अन्य जो मर्त अमृत अस्थित यत और सत और त्यत, ये जो विशेषण है भीतर में है ही नहीं कि पेट में है, ये मूर्ता मूर्त के भीतर ही है, वही स्थित आदि वही बनते जो मूर्ता मूर्त है, यही कहना है। अंतर्निहित स्वात्म विशेषण ये कहते हैं भीतर में माने प्राप्त है विशेषण, अन्य विशेषण इसी के मूर्तामूर्त में ही प्राप्त है स्वात्म विशेषण, मूर्तामूर्ति द्वैव इति अवधारित, द्वै है करके कहा जाता है, अन्य विशेषण जो लगाया है इसी में अंतर्भूत हो जाते हैं इसलिए द्वै कहा जाता है। सारांश सविशेष ब्रह्म में सारा संसार के विषय कोई भी होगा द्वै रूप में पाए जाते हैं, मूर्त और अमूर्त यही है, मान पंचभूतों का कार्य है तो पंचभूत दो रूप में होते हैं, प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में दो होते हैं, इसलिए उसको मूर्त अमूर्त करके कहा जा रहा है, यही है। तीन नंबर की टिप्पणी में कहते हैं इधर भूतत्रय भूतद्वयात्मक, दो रूप कौन है, एक भूतत्रयात्मक है एक भूतद्वयात्मक है, भूतत्रयात्मक होता कौन होगा, मूर्त रूप, कौन रूप होगा, मूर्त रूप, पृथ्वी चलते भूतत्रयात्मक है, और भूतद्वयात्मक कौन है, अमूर्त रूप वायु आकाश। भूतत्रय भूतद्वयात्मक एक कहा, भूतत्रयात्मक और भूतद्वयात्मक ये दो रूप है एक कहा। कहते हैं एव चार की टिप्पणी कहते हैं रूपे ए बाष्ट द्वे एव द्वे रूप है ब्रह्म के, सविशेष ब्रह्म के द्वे रूप है अवधार्यते कहा। कानी पुनस्तान विशेषण स्पष्ट आते हैं, कौन है विशेषण वो ब्रह्म के, जो अंतर्निहित स्वात्म विशेषण कहा था, विशेषण इसी के भीतर है कहा था, वो कौन है विशेषण, प्रश्न उठा तो कहते हैं कानी पुनस्तान विशेषणान मूर्तामूर्त उच्यंते, मूर्तामूर्त के विशेषण कौन है, जिसके जिन विशेषणों को अंतर्णित स्वात्म विशेषण बोल दिया था, भीतर में ही है इसी के मूर्तामूर्त के भीतर में अन्य विशेषण का कौन है विशेषण, प्रश्न उठा तो कहते हैं उच्यंते, उन्हीं को कहा जाता, अन्य विशेषण बताते हैं जो मूर्तामूर्त के अंतपाती विशेषण है उनको बताते हैं, मर्त्यम च माने मर्त्यम माने मर्वाधर्मी, मर्त्यम च अमृतम च आगे विशेषण है, एक मर्त्य है एक अमृत है, तो मर्त्यम जो माने मर्त्यम माने मरण धर्मी, जो मरण वाला विनाश वाला को कहा मर्त्य कहा, किसको विनाश वाला, पृथ्वी जल तेज वाले विनाश वाले हैं एक आने चाहते हैं, जगड़ आदि बनते नाश हो जाता है, मर्त्यम जो माने मर्त्यम माने मरण धर्मी, जो मरण धर्म वाला होगा उसको मर्त्य कहा गया। पांच की टिप्पणी में कहते हैं मरणधर्मी माने बिनस्वरम, मरणधर्मी क्या बिनस्वर को कहा, जो नाशवान है ना उनको कहा यह, न तो प्राणत्यागो अत्र मरणम, या प्राणत्याग मरण नहीं लेना यहां, मर्त्यम शब्द का अर्थ प्राणत्याग रूप मरण नहीं है, क्योंकि पृथ्वी के अपने प्राणी नहीं है, अव्याप्ति होगी वहां लक्षण भी जाएगा फिर, क्योंकि मर्त्य शब्द से पृथ्वी आदि को लेना है तो फिर वहां नहीं जाएगा, प्राणत्याग तो होता नहीं वहां, यही है, न तो प्राणत्यागो अत्र मरणम, या मरण शब्द का अर्थ मान मर्त्य का अर्थ प्राणत्याग नहीं, न इति न पृथ्वी आदो अव्याप्ति, इसलिए पृथ्वी आदि में अव्याप्ति भी नहीं होगी, पृथ्वी जल तेज में अव्याप्ति नहीं होगी, प्राणत्याग न होना, प्राणत्याग वाले को मरण कहते हैं मरते बोलते हैं तब तो अव्याप्ति हो जाएगी, वह नहीं जाएगा लक्षण, लक्षण में नहीं जाएगा, अव्याप्ति होगी, इसलिए बिनस्वर कहना, या मर्त्य का अर्थ मरण का मरणशील, मरणशील माने का बिनस्वर, यह समझना मर्त्य का अर्थ कहा। और अमृतम च तद विपरीतम, जो मर्त्यम च अमृतम च कहा, अमृत माने इससे विलक्षण है, जो विपरीत है, जो बिनस्वर नहीं है वायु आकाश को कहा, ये कहना चाहते हैं व्यवहार कालीन है। ये छह की टिप्पणी में कहा तद विपरीतम जाए ना मृत विरुद्धम ध्रुवम इति आवत, मृत से विरुद्ध होगा जो स्थिर रहने वाला वायु आकाश वो अमृत है, ये कहना है। आगे स्थितम च यच्च आया हुआ है, विशेषण आया, एक स्थित है एक एत है, पृथ्वी जलते स्थित और वायु आकाश को यत कहा हुआ है, स्थितम च यच्च कहा। स्थितम च माने परिचिन्नम, परिचिन्न को स्थित कहा गया। कैसे? गतिपूर्वकम यत्थाष्णु, गतिपूर्वक वो स्थिर रहने वाला है, उसको स्थित करके कहा, गतिपूर्वक स्थिर रहने वाला। पृथ्वी जलते तीनों गतिपूर्वक स्थिर रहने वाले हैं, घट यहां से वहां जाता है ऐसा गतिपूर्वक स्थिर है। वायु में गति है किंतु स्थिर नहीं है, आकाश में स्थिर है गति नहीं है, किंतु यहां गतिपूर्वक स्थिर दोनों होना चाहिए, उसी को स्थिर कहा जाता है। ये कहा स्थितम से परिचिन्नम, स्थित माने परिचिन्न है, माने कैसा है, गतिपूर्वकम यथाश्म, जो गतिपूर्वक स्थिर रहने वाला हो। पृथ्वी जलते जैसा होते हैं, गमन भी है स्थिर भी है, यही होते हैं ये स्थित कहा। और यच आगे यत आया, यत माने याति, सर्वत्र जाने वाले को यत कहा गया, वायु और आकाश गमन करने वाला है, वायु वो व्यापक है और वायु का गमन सर्वत्र है, आकाश व्यापक है, तो यही कहते हैं यत माने याति इति। यत व्यापी, जो व्यापी है व्यापक है, अपरिछिन्नम अपरिछिन्न है वो, माने स्थित माने परिचिन्न होता है और यत माने अपरिछिन्न, वही मूर्त अमृत का विशेषण है सब, ये मूर्त का स्वरूप परिचिन्न, अमृत का स्वरूप अपरिचिन्न ये बोला जा रहा है, अपरिछिन्नम ये बोल दिया। सात की टिप्पणी है ना, व्यापी अपरिछिन्नम, जैसा है वैसे ही है, कुछ नहीं जैसा भाष्य में वैसे टिप्पणी में है। स्थित विपरीतम कहते हैं, यत का अर्थ स्थित के विपरीत है, जो स्थित था गतिपूर्वक थाष्णों को स्थित कहा था उसे विपरीत है, उसको कहा यत कहा। और सत्य आया, सत्य त्यच है ना, आगे दो विशेषण और आ गए, सत और त्यत। सत्य माने सत, आठ की टिप्पणी का व्यक्तम, जो स्पष्ट होता है प्रत्यक्ष होता है उसको सत कहा जाता है, पृथ्वी जलते सत में आते हैं। सत्य सत इति, सत माने क्या, भाष्यकार कहते अन्य व्यो विशेष माना असाधारण धर्म विशेषवत कहते हैं, अन्य कौन है, वायु आकाश, उन दोनों से, या दो वचन होना चाहिए, बहुवचन अवान्तर भेद को लेकर के कहा, वायु का अवान्तर भेद, आकाश का अवान्तर भेद, घटाकाश आदि अवान्तर भेद में आ जाते हैं, घटाकाश मठाकाश चटा मठाकाश इत्यादि, अब आकाश का अवान्तर भेद, वायु का भी अवान्तर भेद लेकर के बहुवचन का शब्द प्रयोग किया, ये बोल रहे हैं। अन्य भ्यो विशेष माण, हमारे प्रत्यक्षेण उपलब्ध माण, विशेष माण का होता है प्रत्यक्ष रूप से जो उपलब्ध होते हैं अन्यों से, अन्य तो पर प्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध नहीं होते, दो ये तीनों हो जाते हैं ऐसे, जो असाधारण धर्म विशेष, असाधारण धर्म से गंदा भी हरमाए पृथ्वी के इत्यादि, विशेष वाले को कहा सत शब्द से कहा, यही है सत माने अन्य भ्यो, अन्य माने वायु आकाश से, वायु और आकाश से कैसा लिया है, नव की टिप्पणी में कहते हैं अन्यभ्य माने वायु आकाशभ्य, दो हैं वो वायु और आकाश दो, और बहुवचन लगा दिया अन्यभ्य माने वायु आकाशभ्य, कैसे बहुवचनम, जो बहुवचन जो दिया अन्यभ्यो करके दिया बहुवचनम, अवान्तर भेदापेक्षा, अवान्तर भेद की अपेक्षा से है, आकाश का भी अवान्तर भेद हो जाता है, घटाकाश मठाकाश स्वच्छ आकाश आदि रूप से, वायु का भी अवान्तर भेद है उसको लेकर के है। अन्य व्यावृत्तो यह प्रत्यक्ष उपलब्धमान असाधारण धर्म विशेषो गंध आदि, जो अन्य से पृथक करने वाला, जो असाधारण धर्म से पृथ्वी का धर्म क्या होता है, गंध, अन्य से व्यावृत कराता है वो, जलादि से इतर से व्यावृत करा देता है गंध, गंध जहां होगा पृथ्वी है वो, अन्य से व्यावृत करना पृथ्वी को अलग करने वाला धर्म है वो, ऐसा अन्य व्यावृत हो या प्रत्यक्ष उपलब्धमान हो, जो अन्य से व्यावृत कराने वाला, जो प्रत्यक्ष प्रमाण से उपलब्ध होने वाला असाधारण धर्म विशेष गंधादि, जो गंधादि होते हैं पृथ्वी में, ये है आपका सत का अर्थ, यही होता है पृथ्वी जल तेज को सत कहा, ये अर्थ आया। और त्यच आगे त्यत आया, सब त्यच, त्यत माने क्या, तद विपरीत, ये सत शब्द से जिसको लिया गया था उसे विपरीत, जो प्रत्यक्ष नहीं होते हैं, प्रत्यक्ष उपलब्धि नहीं जिनका धर्म, ऐसा त्यत चवन तद विपरीतम, त्यत इतव सर्वदा परोक्ष अभिधान आरम, त्यत माने क्या होता है, यह हमेशा परोक्ष के द्वारा कथन किया जाता है, त्यत का अर्थ, तत् शब्द का जो अर्थ होता है त्यत का वही अर्थ है, तत् त्यत यद इत्यादि में त्यत आता है, तत् शब्द परोक्षवाचक है, त्यत भी परोक्षवाचक है, यही कहा त्यत इतव, त्यत शब्द जो है ना सर्वदा परोक्ष अभिधान आरम, हमेशा परोक्ष के रूप से कथन करने योग्य होता है त्यक्त, मान वायु आकाश परोक्ष होते हैं, प्रत्यक्ष नहीं होते, वही है त्यक्त। दस की टिप्पणी में कहते हैं तत्शब्दार्थ का त्यत शब्द, या त्यत शब्द जो आया है ना, तो तत् शब्द का जो अर्थ होता है वही अर्थ वाला है, तत् का जो अर्थ होता है परोक्ष का अर्थ होता है तत् का, वह गच्छति वो जाता है, दूर के लिए बोला जाता है, परोक्ष होता है। इस प्रकार यहां भी त्यत भी वही अर्थ है, सर्वनाम में त्यत भी है, वही तत् के अर्थ में प्रयुक्त होता है। ये कहा भाष्य हो गया। अभी ठीक है, अजात शत्रु ब्राह्मण अवसानम सप्तम अर्थ, भाष्य में जो तत्र बोला है, ये सप्तमी अर्थ में त्रल प्रत्यय होकर के तत्र बना हुआ है, सप्तमी का अर्थ आता है, तस्मिन बोल रहा था वहां तत्र बोल दिया, तद्धित लगने पर सप्तम्यास त्रल, तस्मिन बोलना तत्र बोलना एक ही अर्थ होता है, नी विभक्ति लाएंगे तो तस्मिन बनेगा तत्शब्द में, और वहां तद्धित लगाएंगे त्रल प्रत्यय लगाएंगे तो तत्र बन जाता है, यही है। तो ये तत्र माने क्या है, कहते अजात शत्रु ब्राह्मणे अर्थ आएगा, अजात शत्रु ब्राह्मण अवसानम सप्तम अर्थ, अजात शत्रु के ब्राह्मण के अंतिम, अवसान माने अंतिम में जो कहा था, तत्र क्या कहा था वहां, प्राणावय सत्यम इत्युक्तम, अजात शत्रु ब्राह्मण के अंतिम अवसान माने अंतिम कंडिका में कहा था प्राणावय सत्यम, ऐसा प्राण को सत्य कहा था, यही है सत्यम। यह प्राणानाम उपनिषद, जो प्राणों का उपनिषद भी कहा, उक्तव्य भी कहा, कहां कहा कि रुद्र पर्जन्य आदित्य अग्नि इंद्र पृथ्वी देव इत्यादि शब्दों से इनकी गोपनीय बातें भी बताइए, शिशु ब्राह्मण बताया, ये भी यही कहना चाहते हैं। यह प्राणानाम उपनिषद था उपनिषद, ब्रह्मोपनिषद प्रसंग है ना व्याख्या, जो सत्य से सत्यम जो ब्रह्मोपनिषद था उसके व्याख्यान के द्वारा उनकी भी व्याख्या हो गई, क्यों षष्ठंत को जाने बिना प्रथमांत में नहीं जा पाए, पहले षष्ठंत सत्य का भी सत्य है, तो पहले सत्य जो षष्ठंत को जानना पड़ा, व्याख्या होगी समझना, ये कहा एते ते प्राण इति जा, एते ते प्राण का ये सात गिने हुए ये प्राण है बोल दिया था, प्राण क्या है कितने सात, ये जो शिरस्थ सात है, ऐसा करके कहा शिशु ब्राह्मण ने, ये भी हो गया। अगर टीका में कहते हैं उपनिषदो रुद्रादि अभिधानानि, जो प्राणों का उपनिषद क्या है रुद्रादि नाम से कहे गए, रुद्रादि नाम रुद्र पर्जन्य आदित्य अग्नि इंद्र पृथ्वी देव ये कहा था, माने तत्त चक्षु में जो प्राण है चक्षु में स्थित प्राण को माने लोहित रेखा के द्वारा रुद्र अनुमानित है, और जब धुआं आदि के कारण माने जल भर जाता है तो वहां उसके माध्यम से पर्जन्य अनुगत है माने उपासना करता है इत्यादि, ये उसके उपनिषद है, यही है। चकाराद उत्तम इति अनुसंग्रह कहते हैं, व्याख्याता एते ते प्राण इति च, चकार से ये भी बता दिया, ये व्याख्या भी हो गई, शिशु ब्राह्मण विषय व्याख्या भी हो गई, प्राण के उपनिषद की व्याख्या भी हो गई, ये कहा। आगे कहते हैं उत्तर ब्राह्मण तात्पर्य, आगे जो मूर्तावृत ब्राह्मण है इसका तात्पर्य बताते हैं, पूर्व ब्राह्मण का तात्पर्य बताया और उत्तर ब्राह्मण का तात्पर्य, इसका तात्पर्य कहते हैं ते किमात्मका, पूर्व ब्राह्मण में उक्त जो प्राण है ना, जो प्राणों की चर्चा हुई थी शिशु ब्राह्मण में, वो क्या स्वरूप है उनका, निर्विशेष है कि सविशेष है, अगर सविशेष है तब भी जड़ है या चेतन है, ये स्थिति होगी, और जड़ है तो कारण है कार्य है, ये सारा विचार करना है प्राण के विषय में, यही है। ते किमात्मा कहा माने क्या, किम स्वरूप, क्या स्वरूप है उनका, ये अर्थ होगा प्राण का क्या स्वरूप है, प्राण बोल देना अलग है, स्वरूप क्या है उसका, और कथम बात ऐसा हम सत्यत्व, उनमें सत्यत्व कैसे आया, कैसे सत्य कहा प्राण को, ये इति वक्तव्यम, ये कहना है आप, वो क्या स्वरूप है प्राण का और उनमें सत्यत्व कैसे है बताना, ये कहना है। यदि पंचभूतानाम सत्यानाम का, जो पांच भूति जो सत्य पदार्थ वही मुख्य पदार्थ वही है, प्राण भी उसी का कार्य है, पंचभूतों का कार्य है, पंचभूतानाम सत्यानाम माने स्वरूपानाम है वो, कार्यकरणात्मकानाम जो अभी कार्य यहां शरीर में पाए जाते हैं, दो रूप में पाया जाता है पंचभूत, कार्य रूप में कर्म रूप में, दो रूप में पाया जाता है, स्वरूप पदार्थम जिसमें अहम बुद्धि होके बैठा है ना, यह मैं हूं ये पंचभूत का कार्य है, वो भी दो रूप में है, यहां कार्य और कारण रूप में है, इसके निश्चय करने के लिए, इसका स्वरूप का निश्चय करना है, क्या हमारा स्वरूप यही है अथवा इसे भिन्न है, ये निश्चय करना है। इदम ब्राह्मण आरभ्य थे, इस ब्राह्मण का आरंभ किया जाता है। कहा ब्रह्मरो निर्धारणीय किमित भूतानाम सतत्व निर्धारित थे तत्रह, महाराज ब्रह्म ही तो है, निर्धारणीय होगा, निर्धारण का विषय ब्रह्म होना चाहिए, फिर भूतों के स्वरूप का निरूपण क्यों करना है यहां, पंचभूतों का स्वरूप निरूपण क्यों, ब्रह्म का निरूपण करना है ना उपनिषद में। ब्रह्मरो निर्धारणीयत्वात्, ब्रह्म ही निर्धारण के योग्य है, निश्चय करने योग्य ब्रह्म है, इसलिए किम इति भूतानाम सतत्व निर्धारित, भूतों का स्वरूप का निर्धारण क्यों किया जाता है यहां, क्या लेना इससे, क्या फल मिलेगा, कुछ नहीं, दही को मथने से मक्खन मिलेगा, पानी को मथने से क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तो यहां ब्रह्म का स्वरूप का निर्धारण होना चाहिए, तो भूतों का स्वरूप का निर्धारण किस लिए, क्या प्रयोजन इसका, एक प्रश्न उठा, तो उसको उत्तर देना चाहते हैं, जिन उपाधियों के कारण से ब्रह्म ही सारा संसार रूप में भास रहा है और जिन उपाधियों को हटाने पर अपना स्वरूप ब्रह्म होता है, इसका निर्धारण करना है, यही ये कहना है। टिप्पणियां हैं, ब्रह्मणों ने दस में कहा प्राणानाम सत्य शब्दितानाम सत्य यत सत्यम ब्रह्म तस्य, जो प्राण सत्य शब्द से कहे गए जो प्राण है ना, उन प्राणों का भी जो सत्य है, सत्य का कौन है, ब्रह्म, उसका उसके निरूपण के लिए है, उसके निर्धारण उसका होना चाहिए, जो प्राण वही सत्यम पेशा में सत्य में कहा था, तो प्राण के भी सत्य, जो प्राण सत्य है वो सत्य का भी जो सत्य उसी को निर्धारण होना चाहिए था, फिर भूतों का स्वरूप का निर्धारण क्यों, ये प्रश्न उठता है, यही है सतत्व मैंने स्वरूपम नौ में कहा, इधर भूतों का स्वरूप का निरूपण क्यों, जो प्राण को सत्य कहा था वो सत्य का भी सत्य ब्रह्म कहा था, उसी सत्य ब्रह्म का ही निरूपण होना चाहिए, विषय वही, निर्धारण का विषय वही है, फिर ये भूतों को सत्य क्यों कहा, ये स्वरूप का भूतों का निरूपण क्यों, ये प्रश्न आया, उत्तर देते यद उपाधि इत्यादि शब्दों से कहा, भाष्य में कहा था, समय हो गया है, फिर करेंगे ठीक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।